أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده القرآن الكريم ده سورة الفرقان د څلور شپیتم آیات څخه شروع پر دو شپیتم آیات باندې د څلور پنځوسم آیات څخه پکښ ختاوت د څلور پنځوسم آیات څخه شروع تر دو شپیتم آیات پورې دا آیاتونه وه. د دې وربط پرون بیان شوی دی چې دا سلسله را روانه وه د دلائلو د توحید چې د الله د یووالي چې الله یو دی معبود برحق دی د دغه دلائل را روان و پر دا باندې نو په دا زمن کې د دې دلائلو نعمتونه هم د الله تعالی ذکر کیږي چې انسان متوجه کړي چې دا یې دلائل دي د وحدانیت او په عین حال کې پر تا انعام هم دی نو چا انعام در باندې کړی دي د هغه عبادت وکړه پر بله چیرې ځي نو ما ول د دلائلو د توحید سلسله ده دا هم دلائل دي وس وهو دغه الله الذي ذا هغه الله دی خلق چې د پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه بشرا انسان د دغه اوبو څخه چې دی اوبه مراج اوبه چې دی مطلق یا هغه اوبه چې هغه آدم علیه الصلات والسلام چې واره د خمیر ځین جوړ شوی دا خټه خوم د اوبو څخه نو سره بر دغه ظاهره شروع یا دغه ظاهره ترجمه دغه د شته دغه او بو څخه دغه نطفه مراده د انسان منی چې یعنی دا څنګه به کار او بج کالې په مرداری د سړي خواز نه ګرځي د دغه او بو څخه بیا دغه بشر جوړ کړي دي چې څونه کمالات الله پک شي کی شي دي یا پلای د حسن او جمال ته وګوره د انسان چې الله تعالی کوم حسن و د تور کړي دي د ظاهری د بدن بیا د دو دماغ ته وګوره چې څونه رقم شان د انسان د دماغ محصولات دي فخوا خلا دنیا ساده و ډیر تخنیک نو وسوي دا اوس چې په دې دنیا کې د تخنیک ته ویني دا ټول د انسان د دماغ محصول دي او دا دماغ چې دی دا د کوم ځای پیدا دی دا دغه اوبو څخه را روان دي نو الله خپل دغه قدرت و تستشي و د انسانانو ته نو الله پاک وایي چې دغه کار بل څوک کوي چې دغه سمردار اوبو څخه دغه کمالدار مخلوق جوړ کړي نو دا چې دی د وحدانیت دلیل دی چې بل شریک په دغه کې دی نه لري نو د عبادت دی ور دي

قبرونه و ډبري و ده لا ينفعو چې هغه ګټه نه رسي هم و دي ته کېدی عبادت وکړي ولا یغتر هغه نه تاوان رسي هم و دي ته کېدی عبادت پرېږدي. په دواړه صورت کې هغه بیا کار دی. وکان الکافر علی ربه ظهیرا. وکان دی الکافر جنس کافر. کافر ذکر کې عبارت د کافر خو قسمونه دي. مثلا یهودی یو قسم دی، مشرک بل قسم دی، دا نصرانی بل قسم دی، دا اوس سیکولران چې ورته وای چې هیڅ جن تعقیدا نه لري، عبادت تعقیدا نه لري، فقط چې د شهوت تر سره کېدی په هغه ګړي کې پرمانځه تر سره دی چې دا خلک برا سره راځي شي. د مثال په تور کې پوهېدی چې دا خلک پر اعلی عقیده لري نو هر ګړی ان شاء الله وای، مګر دی چې عقیدې تر اخیر کې د حرام او د حلال په مجن نه لري، لکه اوس اکثر عصري خلک دغه رقم دي کنه دی. دی که خلق ګلمز کا دی په غړي د پرمنځ ور سره دریږي چې کور ته ولاړ شي دی نه کوي، په میاش سجود نه لګي. د مثال ان شاء الله ان شاء الله وای، د الله یو حکم تعقیدا نه لري، ماته یې وای او تعقیدا نه لري، دا ما دې خبرې په شایسته کې ان شاء الله ان شاء الله دا رقم برته وای، مګر نه صورت د الله د بندگانو پر رقم برابر دی، نه سیرت هغه سره برابر دی، نه عقیده برابر ده. نو دا بیا دا کافر هم تدان چې مشرک يهودي نصراني سیکولر کمونیست الله د کافر په نامه یاد کینو. ما په جنس کافر ترجمه کی ته بنا وچ دا خاص ته مکی مشرک یادی ار کافر چدی. وکان دی الکافر کافر علی ربه پر مخالفت د رب ده ظهیرا کومک کو کی ظهیر دی چا کومکی. نو دی د شیطان کومک، د شیطان کار خود څه دی؟ خلق را اړی د الله د جنس جنس کافر چې دی د الله په مخالفت کې کومک د چا کی د شیطان کی ځاره او تعالی جن خراب شي د خلقو لاس نیوخی شي لکه حیوانان سره الای کی چې د مزه پر چالوي. وکان دی الکافر جنس کافر علی ربه د علی خود پاره د ضرر ملاقاری. نو یعنی پر مخالفت د رب چې د الله په مخالفت کې دی چی شي دی؟ ظاهرا کومک کوونکی دی، د الله په مخالفت کې کومک دی، چانو د شیطان کومک کینو دغه د پاره د امداد کومک شو. درجه زای پوری چې هغه د دلائل د قدرت ام بیان سول او د کافر عمل ام بیان سول، چې دی په دغه ټول دلائل قلاعت په دغه ټول دلائل باندې قناعت نکي، صبر نکي، هغه د فراغ سر بیر عبادت تغیر الله کی. نو خو نبی علی صلاتو و سلام ته بار د زړه تنګي ورته پیدا کیږي چې دغه نه دلائل د وحدانیت الله وو یلس ته فراغ سر بیر عبادت د چا کی د غیر الله دا کی. نو دغه دل تنګي د پر اعلی پاک و د توست تسلی ورکی. وما ارسلنا الله واي مجني لجليكته الا مبشرا، مگر نذيري وركونكي ومؤمنان ته په جنات سره، ونذيرا او بير وركونكي وكافرانو ته په دوزخ سره. ستا وظیفه خو دغه د خلکو ته لار روشانه چې کوم څوک چې د مثال په تور ایمان راوړي دغه د پاره زیری دي، زیری دي جنت چې جنت یاد کې بارونو چې کوم نعمتونه په هغه جنت کې سته هغه ګرځ د سبک نشول. او چې کوم څوک ایمان نه راوړي دغه د پاره به بیرونکی سي چې ورور کبر کوپر مرش بیا نو ستا چې دی ابدل آباد دي کوم ځای دی دوزخ دی. خو ستا وظیفه دغه د ناغو خو به ته انجام کړي خو پر چی شي بده دی چې عبادت کړه سره د الله تعالی نه دی اته خلکو پر چا باندې چې نه کیږي په دغه دی وکي کوم کوپریات چې په واسه کې ځای دی وکي نو تا ته کوم تاوان ورسه. ستا وظیفه خراب شوه د نبی علی سلام وظیفه خو رسالت دی، رسالت خو بنې خراب شوی، رسالت خو سم دوام دی. اگر چې دلایل د رسالت ما دي چیر سو جوابونه د شبهات یې عمر کول سو دلایل د توحید ورته ورسه دی عمل نه پکې نو چې نه کی تا خپل کار کړی دی ته خو بده کیږي مو رسول ته تسلی ورکړه. وما ارسلنا مجنا لجلي كت يا محمد الا مبشرا مگر نذيري وركونكي ومؤمنان تفجنت ونذيرا بير وركونكي وكفار تفدر شخصره. قل دابسي ورتوا داب دجي جواب وركي شنو النبي عليه الصلاه والسلام پزين كي دا ورگر زياده شنو دي خدا غوي چ وي ته خود غرزي پر مش باندې مازی بلخ بل تسلط حاصل ایه ته نو کوم د خدای د پاره مشته تبلیغ ک الله پاک ورته ورو که زه خود غرض یخ ما بس سیس ته تنخ یو غشتله خو ما به پجون سیس شی نه غشت د اچ خوایش نه درم غرض خو بدغه ی دین سچ پلانې خود غرض دی ز ما یو غرض دی اغه ز سیس ته خو غواړم غدا دی چې ایمان درو دغه ایمان چې ته راوړې دغه نو ته پر خود غرض ی عمل ک ی غرض نو پر یاش چې هغه ستا کړ خو زه دغه غواړم چې ته ایمان راوړې نو ستا ایمان تو ما ته څه پیدا کړی استاد ایمان د پاره دا کار کوم. قلت ورته وای ما اسالو زه خو سوار نه کوم کوم سیس څخه ای مشرکان او کفار علیه پر دغه تبشیر او تنذیر معنا پر دغه تبلیغ دا علیه دا د هزمیر به تبشیر او تنذیر ته معنا زیر ورکولی ورکول او بیر ورکول خدای دوار عبارت تبلیغ څخه دی. نو زه خو سوار نه کوم علیه پر دغه تبلیغ من اجر هیڅ یو مزدوری دا اللہ سره دته جوړ وکم دغه یو کار زکو نور ته ما ته راوښی چې ما دې اسیس شیزه غوښتی یم چې سره زر غوښتی یم چې چوکی غوښتی خو نه ستاسو مال غواړم نه جاه غواړم ته لاس مو چدم نه درسه غواړم ستاسو مال اسو نه رامچا ما ته دا رقم ودرې در سره مراته درېش دغه خبره غواړم چې تر اسه د الله سره لا جوړ کنو ترجمه ته به متوجه است قل تور تو ما اسالو زه خو سوار نه کوم کوم سیس علیه پر دغه تبشیر او تنذیر یعنی پر دغه تبلیغ من اجر اتس یو ثواب نه درسه اگر من دی استغراق دا پارسو چطه یو اجر و یو مزدوری گواری اگر زستا چخه نگوارم الا مگر یو خبر استا اگر چی شده چه غوارم من اگر چوک شه اچ خواش ریسی تر دا من وجه خواه تا بنو ایمان رو سرک شده جزه غوارم ایمان من دا اگر چه شه اچ دا اگر خواش ریسی چه ایمان را وری کم چه چه اگر خواش ریسی انده خبر خواش ریسی ید دخیزه چه دی ونسی الا ربی و قبل رب تا سبیل انده چه چه دا اگر اراده کری دا اگر خواش کری چه رب تا لار پیدا که زه دا اگر سر ایمان غوارم دا اگر لاس نیول کوم اگر تا کومک کر کوم نو دا یو نبی علی اسلام ته په دې دوه آیاته کې تسلی ور لره ورکړه چې نو ته خپل کار کوانو ته خپل رسالت خپل وظیفه سره ته ورسو د ایمان مسؤلیت نه چې دې پر کوپر ولې مړ شو ګر سره دې پر کوپر مړ شي ته خپل وظیفه سره ته ورسو کته وانه خو دې زما دغه مخالفت کوي چې دې هغه ګرد بیان چې زور ته کوم پر دا غوږ لانه نشي دغه نه دلایل بیان سو بیان سره هغه سره بیر دې برته به ته ورسې پر سجده پروتې نو بره په مقابله را سره وکي الله پاک وده ته وینو پر ما اعتماد وکړه دا ګرد دې مخالفین وستا په تایس نشي کولای خپل تبلیغ ته اذا ما ورکه وتوکل او ته توکل کوه توکل دغه دې اعتماد کوه د خپل زړه باور کوه په چا علی الحی الذی على الحي پر اغج ونجزات الذي اغزات لا يموت چاغن مرکیج ابد الاباد جوندای دی پر اغه چا اعتماد وک فجه دنیا کی کی پر یو تھانادار اعتماد وک کی پر پاچا وک اغه بت سارک شین مرگی خو جوان دو مرګ نه جف باور پر دس چا اعتماد وک چاغه د ابد پر جوندای دی حي لا يموت دی گر سره مرگ نور سره ز حیات د اغه صفت زاکد وتوکل تتوکل اعتمادك على الحي پر هغه ژوند ذات باندې الذي اغه ژوند ذات لا يموت جد نمر کیج وسبح بحمده وسبح او پاک بیان وا بحمده سره د حمد و ثنا ده پاک ده د معنا چې الله پاک چتی اغه خوب نه لري الله تعالی واده نه کوي الله تعالی وږي کیج نه دغه بد بد صفات څخه د الله پاک بیان کی چې ما رب پاک دي د هر عیب څخه مرسای سبحانه پاک ده الله ده الله پاک ده پاک ده چی شته د هر اغه صفات چې د الله د ذات سره نه لایق الله بدن لري نه لري خوراک نه کی بدیږي یا کمزوري کیږي یا مرکیږي یا دا ټول صفاتونه د الله تعالی څخه ګیری دي الله ځنی مبرا او منزه دي نو پاکي بیان ک به حمد دام سوا چې ټول سنا او صفات الله لري دي به حمد الله سره د حمد وسبح او پاکي بیان او تسبيحات و بحمده سره د حمد د الله سره د سنا او صفات د الله چې الله سره او صفات بیان او د غاسکار کا او توکل پر الله وک نو خپل تبلیغ دی دا ما ورلره ورک وكفى به بذنوب عباده خبيرا دا جمله د جې د فارو چې یا الله پاک زه خو تبلیغ وکم ما خو پر تا اعتماد وکي نو دته مې دا دغه نه دلایل ویل ایمان عمران نه وړي نو د دغه ظالم جزا به چی شي نو پر دغه عجب سپریر دی الله پاک الله وای ما ته د ګناي ګردر معلومه د ټول بندگانو ته اره و ته خپل د ګنا مطابق سزا ورلره وکم ستا وظیفه چې دغه نه پکې مې ستا ثواب نه کمې د د سزا چې د سزا زور کوم وکفا بس والدي کفایت دی بهی په دغه الله سره پر کم کار باندې په الله سره کفایت دی بی ذنوب پر ګناهو باندې عباده د بندگانو د الله خبیرن خبردار کېدل الله چې دی د دې ټول بندگانو په ګناهو باندې شې خبردار دی نو چې خبردار دی الله تعالی څخه د ګناه په چیرې چې نه یېرې جسی نو چې نه یېرې خو سزا ورلره وکي هغه سزا علاوه ازما کړ دی تخپل وظیفه انجام کړي چې عبادت نه کوي نه کوي

شو یو هغه نفس استوا ده استوا هغه د الله تعالی قدیمی صفت چې څنګه د شان سره لایق دی هغه استواز مجعقده ده نور د شنو چې یادی د سدی لکه پاچا عرش دار کم لکه چوکی چې دی پرغه باندې ناس په شیغه زول دي ځینی وای چې و شورر د چوکی چې غاری دا کم شیر پکښ کی وای نه دا بر د مجسمه وسخه صوفی ګرځنو ثم بیا استوا علی پاک استوا وکړل هغه استوا چې د شان سره لایق دی عدل العرش پر عرش مبارک باندې معنا واګه وی اختیارات واخص فشی پاک الله پاک فرمای وای الرحمن الله رحمان ذاتی د رحمانو سره بیا هو محذوف دی چې هو دی الرحمن رحمان ذاتی فاسأل به خبیر فاسأل تسوال وک به په بارک دغه رحمان ذات خبیر اند یو خبردار اسلی کته د الله په بارک معلومات نه لري سوال د چا څوک د خبردار اسلی په دغه ځای کې ملاقاتی یو دلیل دی که تقلید سی نه وای نو ولی الله پاک وایي چې خبردار څخه پوښتنه وکړه دغه څه زده کړه خو څه معنی یعنې د هغه خبره چې خبردار او عالم بیان درته وکړي بس پر غوږه ونه سه دا سوال هلته وکړه سر په خلاص کړه په خبره ګوره فاسأل نو ته سوال وکړه به په باره کې د دغه رحمان ذات په دغه رحمان ذات سره خبیرن د خبیر سړی څه خبیر معنی خبردار ادم لا څه د عالم څه د رسول علی السلام په زمانه کې تر پیغمبر علی السلام بل خبردار وو نو په هغه وخت کې به پښتنه د څه کول چې رسول علی السلام لاړی بیا نو چې هغه نسبت و ته ته خبرداري واغه ته د مسله پیش کې چې دغه مسله څنګه کول کیږي دا د الله تعالی په باره کې کته معلومات غواړي چې د الله صفات زده کې د الله په باره کې ستاسو معلومات راشي معرفت حاصل کې نو د خبیر سړی سره وژغل جاهل ته کته وسوي چې د الله تعالی په باره کې معلومات راک نو دې نخته تخبل معلومات نسته ولي كي بي علم نتوان خدا را شناخت د علم څخه چې څوک به برخي هغه طاقت نه لري چې چشتي وکړي چې الله پاک دی و پیژني د علم اوله ثمره دغه چې خدای پر و پیژني کوم چې د علم دایوي کوي خپل رب یې نو پیژندل خدای د علم پالتو دی نو چې هغه اوله ضروري مسله د الله معرفت هغه نه دی کړی که دایس په خبره پوسوي نو دا دلته د حکم ورته وسو فاسأل تسوال وک به په دغه الله سره معنا په باره کې دغه الله خبیرن د خبردار سره سره به د رحمان ذات صفات ته دروشي نو دا د الله تعالی یو بل نعمت چې د جهان جوړ دی دا یې موږ ته بیان کی دا هم د قدرت یو دلیل دی نو چې دغه کار یوازې د کړی دی د جهان جوړ د عبادت مستحق هم یوازې دی نو بل چاته ولې عبادت کول کیږي نو امې نعمت سو ام قدرت سو دلته دا دواړه سره بیان شول الله پاک وای چې نو دغه دلیل بل د الله تعالی د قدرت چې سو په دې ځای کې بیان شو چې رحمان ذات دغه کارونه کوي مګر پر هغه سره بیره چې دغه کفار ته وایي چې ته د رحمان ذات عبادت کوې بد کې ویل کې د رحمان بیا د چاري دې دغه خبر کوي دا هغه وخت کې چې وویل لهم ودغه کفار او مشرکان ته چې اوس جدو ته سجده وکړي للرحمن در رحمان ذات پردا سجده و رحمان ته کوئی بوتانو ته مکوئی قبرو ته مکوئی درخت ته مکوئی جبرو ته مکوئی دا سال مجبور کړی قالو دی په جواب کوي و ما الرحمن رحمان به چشتي و ما چشتي الرحمن و رحمان تو اس مش سره تا وای خدا غبت سجده کو بس تو رحمان ته رحمان زنه پیژنم رحمان سوکت الله پاک وای دی دیس بر پسی وای انا سجده ایا موږ سجدا وکړو لما و ارغه شته ته امر وکړه ته امر کوي نه موږ ته خو نه موږ امر کوي وا دغه ذات چې په سترګو نه وینم وا سجدا ورته کوي ته زه سجدا نسم کولای و زاد ور زیات کړی د رحمان نوم هم ودیت نفورا نفرت د دې د رحمان د نامه ثبت کړه دغه واجه چی شو خو رسول الله سلام به د رحمان په نام الله ډیر یاد او مشو یا رحمان یا رحیم الله پاک څه دعا کو یا بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم په قران کې د رحمان نوم ډیر ډیر راتلی بر د دې د نامه ثبت کړه ولته په قران کې ډیر ذکر کیږي کدا اس په خبره پوښیو نو د دې د رحمان د نامه څخه بات کړه علام دغه شوی وزاد ور ډیر کړی دی د رحمان نوم هم ودیت نفورا نفرت ور زیات کړی دی د دغه نامه سره نفرت کړ سره کی بد دی نیولی وای په بل د الله په نامه یاد کړه په بل د رحمان په نامه بس پر دنه لکی ژولی خدای دې د نبی زر خل ډیر راوسی کدا اس په مضمون پوېږي لکه وس چې دی د جهال خلق چې دی برای د اسلام و د قرآن بد وړي ولې د طالب و د ملا ثبت کیږي برای د اسلام د ملا و طالب د اسلام نوم دور وېسته کی ابس د کوپریات تر خلره باشي دغه سیمه د یو چا څو کوپریات وره د طالب هغه ایمان ته به مدن عز بلاد طالب په قرآن د طالب په اسلام وزداته د سړی بولي مګر بل وخت دغه دا وکی پښتون دی سپین پر اوس پچ څه سپین پښتون دی خو سپین پښتون هغه د طالب و اسلام پښکنځل کی و قرآن ته پښکنځل کی و خدای ته کی نو دا وزه طالب دی وایي